Gu gazte zurrunbilo gara, duela gutxi sortutako Irungo gazte talde bat. Irungo realitatea aldatzeko asmoz, biltzen hasi ginen, baina leku fisiko bat behar genuela uhartu ginen. Herri edo gazte mugimendu bezala eta gure ideologiarekin parekotasunak zituela kontuan harturik, gaztetxera etorri ginen. Gaztetxea leku fisikoa izateaz gain, guretzako ere zerbait gehiago da. Biltzeko aukera ematen digu, ekintza desberdinak egiteko. Ateak beti zabale ditugu eta elkarlanean jarutako aukera zabala eskaintzen digu asanbladetan onartutako proposamenekin.